الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى الله رب العزت الله وشان ورحمدنا وشكرنا من عجزان وفقيران هنا غاران وسياكار الله رب العزت والكتاب تكينه تطورنا اول عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبا طالب العلم بولی در نوبے ویل مرحبا بوسیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر نبی علیہ السلام وصیتا پر خیر راغ لئی اور قلبا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اخلاق الصیاب جو دد القلوب ریحان کل قبیلت مرحبا بهم ظاهری پوزیشن مدیگار نوے او خلق ظاهری پوزیشن تغوری الناس باللباس خلق ظاهری پوزیشن تغوری ظاهری دیدرو و درجو تغوری دغه ظاهري پوزيشن خوله نه وي ظاهري حیثیت تم دي خو جداد القلوب زړونه ډېر تازه وي او صفا وي د الله د دین او د الله د کتاب محبت او درد لري دا اللہ را دین و فکر و احساس را اوشتی دی دا دین قامون و خوشبو یکی دی ریحان و کل قبیلت دا هر وی قبیلی کشمالان و خوشبوی دا مرحبا بهم تورو طلبائی کرام اغیر اللہ دے کتاب میں مانی دی ناغیر کامنگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مرحبا ستڑی مشی و پخیر علی وراندکو مشہور شیخ سے رحمہ اللہ تعالی چکن درس و روکے دبتدا کے بھی وہ فرمائل پیتا سبیا دشاپور کڑی لڑا لی اللہ رب العزت دے دے سادہ غذا ساس و پپلو کے پگہ کار کی ظاہری نعمتنا تاسل اللہ رب العزت درکڑیو کورونو کی دلویلو حیثیت خاندان دی خدا اللہ رب العزت کتاب تطار ملنگے لارا لی اور روحانی نعمتنا اور سرحپلن دیرو الحمدللہ اور مراکز کابر لولی علماء چکال العلم اغام دیر بھی و اللہ بھی لری مستاس و روزی دن تشعیو اللہ رب العزت دن تراؤس تی اللہ رب العزت دربار کی دعا دا چھ اللہ رب العزت استاس و روحانی اور جسمانی خیرون دوارا نصیب کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے منورے والا تویلو یاتونکم رجالا من اقطار الارض یطلبون العلم نظمک و مختلف و طرفتوننا آر مختلف و لاکون و خلق راضی آغای با علم گولی علم بطلقی یطلبون العلم نبی علیہ السلام فرمائی فاستوصونی بهم خیرا زمان طرفنا دا غیب بارکی دا خیر وصیت قبول کی دا خیر وصیت آغاز کمدن قبول کی چا غی سر خیگڑو کی او غی سر احسانو کی د کلیوالو د میزبانانو د هغوی چې کمدنو د ښېګړې او د خیر ښېګړې ذمهواري جوړېږي الله رب العزت دې ټولو له کلیوالو له مدرسې والاو له ټولو له د صحیح میزبانۍ او دا غیر دا خدمت کولو توفیق اغا نصیب کی دا انسان امتیاز اغا پا علم بانده ده چه نور سیزونو نا انسان ممتاز ده نا امتیاز دا انسان اغا پر علم بانده ده نیلوی صاحب رحمه اللہ تعالیٰ فرمائی استقراء اور تطبع سے معلوم ہو چکا ہے کہ علوم تقریباً 247 ہے چه تلاش شوئے تطبع شوئے دا دنیا کی علمونا تقریباً 240 دی علوم آیا دنیا کی دی بیازم علمون حاصل اول آغا فرم دی زن واجب دی آزم مصطحب دی زن حرام دی زن مکروح دی زن حرام دی زن مکروح دی آزم علوم مباح دی آغا جائز علوم دی و بغیر تقسیم یو دنیاوی علوم دی او یو شریعت علوم دی انسان چه ممتاز دی نو آغا پا شریع علم بانی ممتاز دی دنیاوی علوم چیزی ودا اللہ رب العزت حیوانات و لغم ورکلی دی حیوانات و لغم ورکلی دی لکایومی سیاست دا چیزی نمیگو کی او دا گبین پا مچو کی دیر پا بہترین انداز بانده دی دارنگی علم دا تعمیراتو دا عبادا علم چلی علم دا تعمیراتو دا عبادو علم نمرغو کی بہترین جانی جوڑاو کی مرغیش تره شدیر پا خودی انداز بارده او دیر پا بہترین انداز تعمیرات که و عبادی که دارنگی دا کیمیکل و علم دا گبیر پا مشو که شاغل مختلف و گلونو نرس راغون کی رس نراغ کی آراغا یوزن کی و غاغی نخیستا جبیت جوڑ کی ویسی میکن و علم آراغ آغای جبروت تے علم و مادنیات دابا مرغو کے پروت تے شو د هوت چې ما زمګر کې او ګما لومړی دا څنګه نور مرغۍ دي هغه مختلف سيزونه هغه معلومي لدیاوي په دما دنیا او علم هغه رب العزت اغیر ورکره ده دارنگی علم و طویران ده الواتو علم اللہ رب و لزت مرغان و لارکره ده اغیر فاجیبان لازمان الواتو کی اغیر ورزی درشان دی علم دو خوطر دنائی او دو تیدا کئی شعبو کی غپی و احل لدی علم باہری زناور نوم اللہ ورکڑو آزم دوچی سارگی آغای بغیر اوسو تعلیم نا قوید جی کمدنو لامبو وائی آز سمندر ریخت آغیدی علم طب چلے دراکتران علم دکتیمو دکرارت دا علم انسان تو گناہو نبذکر ہے فاغل کی دا علم پروکتے فتویت کی ادا پروکتو زناور جنے فاغل پچکاری کی حکیم جالینوس دا پچکارا علم چنے مدائن زناور نسان تکڑو جنا پا توقور غالتا نا دنگان ہوتا چنی فلکی او دن بیماشو از آغتا تو چطا بقبت شکایتو نبول دن رانی آغتا راس شیو کو محوکا باندی داغبا دوکور کی پچکاری اکرا آغبانی جارو لگی مدادینا حکیم جالینوس ایجادو کو دا پچکارای دا علم داغی نیز دکرا دا لنگوبان محتمل خالی طیب سے رحم اللہ ذکر کری زمان رشتدار پی علاقہ کے نوکرو زمان میں جگہ کولا چطر آنلی ویزل آرم ملاقات لگارم ویزل آرم داغو خوشکا کے زنگل کے زاو رومن آغازائی کے شاروگان نتم سو شاروگان براکتر بندار زنی وقت بیزو ہوئی فرمان بیڑی سنگولو ایمان ویچ یا دی سرسو کو نویمار دی جی بردار و تاچو ایمان دوڑای کی ورد زہر واشو ایمان ویچ دوڑای کی خودی شدی رالل فی روڑو تا قتل امون تا قتل نسوچے اوکو چنونا کردی زمون نروڑا پتائی آنند آروڑا کارا پرتی دیدی کی پو سچل دے سچل دے نویلال زنگل تا یوزو غرد غرد شادوگان ازان سرناوش کل گرگی چرارو لاروڑای اومات اکرا بوئی اکرا مې بیا لرم ټول واپس به موږ یې ډیر شونه کار کو زمون چې کوم مقصدو راوړو شو موږ په دې وروړې ته ورغلو و ویني کوم چې کتل مې او څو سوال کې کتل شاده وګړه روان دي هغه ټول موږ ته دی وړاندې ارطول سارا پلاسو کی اوپانا را ویپانا ازان سارا راگست او دنگان او راروان دی ارشمون که می دورا گرزوی دی حد که دورا نچک کوئی او سارا غپانی نچک کوئی ویخل مزیر ردار او دورا اوپانا ارپسی اوپانا تاکوالا روان شو ویو پا کم دیرانا گرزی دلی چیگی سیسر با سارا شوئی نو پتے وہاں پر آترائے زناورن کوئی گی اگر ان تیکسپائر دوائی نو کوئی سالم و تکیرہ چی کوئی گی مداغیت پکلے کے دیکھندنے ایکسپائر کوئی لگے ایکسپائر اگر لیکل ہوئے چی سمجھا سی کی پیدا کر ایکسپائر دا نسخان نو کوئی تبا تعلیم کوئی تا ایکسپائر ڈیٹ لم تعلیم کئے وی تعلیم دیل ضروری دیتا ایکسپائر ڈیٹ پہ معلوم کو اگر بی تعلیم ایکسپائر ڈیٹ معلوم ہے وی موری بسویلہ ایکسپائر شو ہے دارنگی نور سیدونا دا موسمونو دا تبدیلائی دا دیتا کمدنو زنو مارغانو تا فتح لگی د بارانونو علم دا چې کمندونو د وخت نامه کې میګو تا پتا لګي هغه مخ کې چې کمندونو غلم له سنبال کی وای ته باران شي چې بیا د کمندونو کار برابرې د سیلابونو خوا کې چې کمندونو اوروسي کی نظراتو نامه کې هغه ته د اسبابو نه پتا لګي چې سیلاب راځو دې واغی ځان سنبالي دا رنګ دې زلزلې زناور دې زلزلې راتلو نه مخکي هغه دې کمنو چې وباسي زلزلې راغلي او چې وباسي او وسو چې کله پال زلزلې شي دا دنیاوی علوم دي دا علمونه او دا تعلیمونه پدری انسان ممتاز نه دی تیتا انسان به لخکلی کی چه علاج کری نو ببشتار میو کی او پشکاری لگی نو سرنگ باول دور کی دوائی وار کری نو گولای وط نجوری کی آنور زناور داری کبوٹی ورشی ہوئی اکری آده راشی آغاز کندن روم اگه داومن جی انسان آوڑه اکی نور سیزونا پاکی آوزای کی فالتا تجوڑا کی آدگریو رکو آغا پدری سارا خرسائی نصر انتا پاکی دم راکارو کو نا بول انسان فردان دنیاوی علوم اکی ام لکارا کو لکادک زوت جمالو لدم ازاد کلاوان چه کار نمشی او کل نمشی نو خوراک اغیم که و دیم کهی و دیلک پلیت کی کیدی و درستخان و تخور کی حلاسی پتریقه هنگی و تکیدی اغانو پی ورزی و نقص دنیاوی علومو کی آن انسانان و حیوانات برابرو اغیم که برابرو پده که انسان امتیاز نشتا رسو جده انسان تعریف کئی human animal مادی ترقی کرون کے زناور مادی ترقی کرون کے زناور نده انسان و ده حیوانات و فرق نده کرے زگدات لگ لگ فرق و بار جنس کے ہو بار نو آگیو لکه ده اصف مزاج او ده دوان مزاج دیو بلن بادل لی خوزن آور خودی ده بیزی مزاج او ده گرد مزاج دیو بلن بادل لی خوزن آور خودی ده میگی مزاج آدارنگی د ګرځي د بشر مزاج دی یو بل لا بدل دی خو حشرات خو دي نو دا علوم دی امتیاز نی دیږي د انسان کې لږ فرق کاری دا فرق په نورو انواعو کې اومو د انسان فرق چې دی او د انسان امتیاز او جداوالی چې دی باغا و اسمانی علم بانده ده او بشرعی علم بانده ده و اسمانی علم او بشرعی علم بانده امتیاز ده چه ده او دارت علم زکری او بده که دارت یا علم صلاحیت پروت ده چې دا هغه علم صلاحیت په هیڅ یو څیز کې بلکې نه و په هیڅ یو حیوان کې هغه صلاحیت هغه استعداد نه و په نورو کې هغه طاقت د هغې د حصول نه و او د هغې استعداد په هغې کې نه ایښی د انسان ساخت او جوړښت بدل و د انسان د پیدایش مقصد بدل و نو انسان له یو جدا علم ورکړ او جدا تعلیم یې والا ورکړ په هغه علم کې انسان ممتاز دی او هغه علم د انسانیت لپاره داسې حیثیت لري لکه څنګه چې د هر یو څیز لپاره اوبه حیثیت لري لکه اوبه چې دي وجعلنا من الماء كل شيء حي هر یو څیز په اوبو باندې ژوند کوي نو د انسان ژوند او د انسان زندگی هغه په اوبو باندې ده نو حیوانی جوان دی کوبو باندیو نو انسانی جوان دیو کوبو باندیو انسانی جوان دی کوبو باندیو که انسان خپل ترقی انسان خپل عزت عرب ماضی علوم و حیوانی علوم کیو گرداؤ چه دا ماضی علوم چی دی تعمیرات اگریکلچر او میڈیکل در خپل امتیاز و گرداؤ او خپل طول صلاحیتونا بده خرچ کئی و دا انسان بیا دا عام و زناور و پشاب شی قرآن کریم کی سورة العراق کی اللہ رب العزت یو مثال عبرت فطور بیان کروئے وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَا وَآيَاتِنَا فَانْتَلَقَ مِنَا فَاَتَّاهُ الشَّيْطَانِ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَا وَآيَاتِنَا بیان کړی تا ناشنا خبردار وکړ شو اکر میو دلرا علم د خدای چونو فانسلخ منا مزاغین ووتو فانتا و شیطانو مکان من الغاوین نو لاغید پدفز شیطان آدیش دی گمراونا فکان من الغاوین یو سل پینزاو یاون دا آراز 175 فاطمہ و شیطان و فکانم والغاوین ولو شئنا لآفانا و بیعا ولیکنه اقلد الى الارض واتباع هواه فمثلو کمثل کلب ان تعمل علی الاس او تدرکو الاس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون نيو دزمك علوم ماديات أولا اسماني علوم أبرنا راغل علوم روحاني فالله رب العزتوي ما ولا اسماني علم وليكو او اسماني علم ولا وركو او دا لرفت او دلزت دريعا ولو شئنا لرفانا او بها دا لزت او درفت دريعا ولكنو اغلد الى الارض اغل اسمك علوم تميلانوكو زمینی علوم تا رسمت پیداوار تا چار کم نظمه کی علومو مادیاتو پاریکی اقبل کمالو بارا لگر سورت مومن سرور اتیارن کی وئی فَلَمَّا جَاتُمْ رُسُلْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِهُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ فَلَمَّا جَاتُمْ رُسُلْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ سُرَةِ مُؤْمِنْ سَلُورَةِ عَيْنِ شَوْرَاسِ نَمْبَرْ شِكَلَ رَاوْنْ دِيْتَا فَغَمْبَرَانُ صَافَ وَاسِ دَلِلُنَا غیر انسانیت اغیر کمال فارغو بمائن دون من العلم ندری پتاک کا علم خوشا لسو چه دی سرکم آغا بزنی علم روحانیت نا علاوہ چه کم و سرار دنیاوی هنرون و کمالاتو فبارا کمالات خوشا لسو چاوی دل لرگو فنکار ما چاوی دستیل فنکار ما دوست پن فنکار ما چاوی دل اکران اکتی جنیر ما پیل اکران اک خوشال شو چاپل لمرار چاپل پاریمانی مطمئن شو فریفو بیمارین دو میرالو سورة النجم کی اللہ رب العزت اعلان کی فارض احمد دولان ذکرنا ولم یرد اللہ لآیات الدنیا ذالکا مبلغهم من العلم فارض احمد دولان ذکرنا ولم یرد اللہ لآیات الدنیا ذالکا مبلغهم من العلم چه لازمانی علم نا آج انسانیت لالا کمیلم ورکره داغیم او سڑه اوڑی آغا نمانی لاغا مخوارو ولم یورد الا الحیات الدنیا آغا صرف او صرف دنیا بسروانی داغا دنیاوی زندگی مقصود دا داغه دا علم و دا هنر طول کمال دکتا دی ذالک مدلغ حقینا لعلم داغه مقصود تا هنر و دا کمال نا دنیا حاصل اولی باقی بس روالی دا آغه علمون و خلاصا و تعلیمون و هنرون آغا دنیا حاصل اولو آغا دنیا کمالات حاصل اولو دا ماضی علومو فدیر انسان امتیاز نده فدیر انسان تا انسانیت نمیلاوی آل انسان چکم مقصد و آغا بدینا حاصلی در دا داگی مقصد دا پارا سرولیاتو دا کمالم اللہ انسان لور کر چه اسمکینا و فائده سنگ اخلی دا کمالم اللہ ورکو چه اوبر ورلا خزمت کی اولا گولی حوائی ورلا تابیکرا پا دنیا کی دیر طاقتور سزنو دیر طاقتور سزنو خلقاغا انسان پپل کانٹرول کی راوش تلو پپل کانٹرول کی راوش تلو که هوا دان تصوی په انسان تیرونو که بند اکڑا و پاسا بچوریگی که اور دان تصوی په انسان ده دوائی رسیمی پسار که بند که په زمان بخوا بابا باریگی که گرد دان تصوی په انسان ایره که آوائی ته کندنو نره نره که شگه تینا دوڑا که کوبو زان تصوی انسان را جمع کری بند نکری او داغیر نی بیلی جوڑا کرا فاری او سیز انسان لکی اللہ واسور کر دا د دې لپاره چې انسان چې کوم اسماني علم الله رب العزت کله ورکړي چې راغي په ځکاولو په خوراولو او په عملي کولو باندې انسان ته سهولت شي او اسانتیا شي انسان ته سهولت شي او اسانتیا شي دا نه چې دغه علوم به مقصد وګرځي دغه علوم چې کندنو دی له کمال ذریعه وګرځي او په دغه علومو کې دی روح شي او تبا شي که دغه علوم مقصد وګرځو نو قرآن وایي ولكنه أخلد إلى الأرض والسماء فمثله كمثل الكلب إنسانيته بكفايته شدك علمنا مقصد غرضه إنسانيته بكفايته شدك إنسانيته كمعلوم ودرافات وإنسان چاره پری خوردل و انسانیت لارو ختم شو قرآن پر صفه مثلو که مثل کلب وی کل که مثل الحمار وی کل اولای که کل انعام وی دی عزت لطاو و دنیوی کمالاتو که مادیاتو که معلوم و دولتونو کی عزت لگاو او دا اللہ رب بل عزت را لگلشن و علم اغیر پریخ ہو دو عزت لگاو و قرآن کریم وی فمسلو کمسل کل احوان الحیوانات اخص الحیوانات اغیر کندن اس پیره اغه دلیل شو تاسو د ځان تو خیارو اسمانه علم د عزت علم پرېږو دا نور علوم لا ترجی ورکړه د ځان تو خیارو چې ما دې کندرو کامیابی راغستا نو ځان تو خیارو نو کماسل الحمار دیو فائده لبیجنی چه فائده ستوئی نو اغلد الحیوانات احمق الحیوانات اغخرو و تشبیح ورد خر سرورکان چه دیر که گندن و خر شو او دیر دنیا مقصد و گیر گوری شاوت البطن و شاوت الفرج دا مقصد لحیوانات اومی نولاری فکل انام یا کلونا کماسا کلو لنام وانار مسو اللهم یا کلونا کماسا کلو لنام وانار مسو اللهم اغد کندنو زلیلشی و خوابشی انسانیت پکبائی دا ټول دنیاوی علوم الله رب العزت انسان اور کړو خدای دې دا پارا چې دې به کوم د شریعت علم دې هغه به حاصل کی هغه زده کی هغه خو کی دې وزن کې یو شری ساينس وایلې وی میډیکل وایلې وی پای کې ډېر خوارای کړی قرآن او سنت دې ویلې آیا سلام بریږي او وصیا تو کو چې زمان زمان درې مې تا هغه ایمان الله ور کوي نو دا به میډیکل ګلال دې شي ور کاولې دا چې قرآن او سنت ویلې هغه ور کاولې شي چه چه انجینیر اگویده به بلا کتابو نویلی دی و آغای تنه ملاویدی زکر شریعت پرنا که آغا علم نوید علم والا د شریعت پرانا کی اغاب علی چه اسمانی علم ازدکره ذکر انسانیت امتیاز اغاب اسمانی علم بانده ده قرآن کریم شرمبه دنیا تراتو اور امبه تک اراؤون اغاب علم راو قرآن کریم داخت کارکاو لان شاغوات کی دنیا کے دیر تیارے وی دیر تیارے وی ظلمات و بازو آفاق باز بلا تیارے وی ہر قسم تیارے وی ظلمونو ستمونو بلا تی کندنو بتاداتو بدامنیوی بے حیائیوی یاو تیارنو بلا تیاریوی دا آغا تیارو وجہ او سبب چاہتنو معلوم شرا تیارو من دا کم دانا ختمتو اوز دیوی دا دیوال دیوی سوڑینا داغینا تکندنو مچای راوزی او نو سڑی اوی مچای تا سروان دوی داواجنا بل پس مند اوی داواجنا نو دیو کم اکم آواجنی فاغا سولا تکمی سولی نرا مچای راوزی راک کی سولی طریقاتا کی دی اردگانا بخلاشی اوکه او سڑه چه کندنو بس آدومو بس روانی نواره رازستوی چه داغنه دی بس منده وی اگه بس منده وی سابه نمالومه نیشی ختماله لکه نور نور روزی نور نور روزی شد اللہ ده آغا سابه معلومو آسابه جهالتو جهالتو ناپویو ها د دیو جنان د قران نو د مخینی دور کوم هغه د جاهلیت دور دی پاری کی جہالتو نو قسمه قسم تیاری وی قسمه قسم تیاری وی یو نو بلاوی هغه تیارو سبب او وجه اغا جهالت او ناکوئی و نو اللہ رب کل عزت دنیا تا اولانے تکر اولے گو ایک خرا پر وارا دا تعلیم تکر اول راولے گو اول علم تکر اولے گو چھ پر قرآن کریم دا نشاندهیو کرا چرا ناپوی رسن آوان اولی آغای دنیا پر خوراک نپویدل اولی آغای دی کندر دی جامو پر جوڑاول نپویدل اولی آغای دی داکتران دی تیب پر اصول نپویدل اولی آغای بادای نکولی او پسونو کے پاس دکیدل او غارونو کے پاس دکیدل او غیب و لامبو و لنوارتا کشتای چل نوارتا نبی علیہ السلام دل کشتو دل جیازونو چلتا آکم سیزو چاگئی دن آفویو دل دنیا مبارکی خواللہ رب و رضت ہوئی یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا دو دنیا پر ظاہر لون خبوئی گی اللہ رب العزت ہوئی وکانو مستبصرین دی خبوئیو پلے باندے دو دنیا پر ہنرون اور دنیا پر کمالات و فیدل اور اللہ رب العزت ہوئی وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا اِمْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ دنیا کی مولا تمرا وسوار کرو چه دمرا بیتار چلنه ادار کرده وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا اِمْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهُ دنیا کی مولوات و طاقت و اکڑو دنیا مبارکی خوالا ماهرینو وَكَانُوا يَنْهِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ وَكَانْ يَنْهِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ غرور میں توگل و طرافشل بے آتا تغیزونا من سهولیا قصورا میدانو کے بنگلی جوڑا ولی راق ماہرینو دو دنیا بکارونو کے ماہرینو دا سی دکتنو نسناورو بشانو چگینے پوئی دلنا آنا پوئی رکم خبرنا آچی پیغمبر علم راو فاده کمی خبریو دا علم رابط اغل سس عرف کارو یعنی معلوم سو دیتا مجهول سشو او قرآن و تو خودل سو وی خودل و تسو آسمانی شریعت سو خودل نیرون بی آیا سنوکی اغیر تا جگندنو اشاره اکڑا یو بیسم رب بیک چه دا علم ربت دا اسم سر رمشی انسان ربو پیجنی ربو پیجنی دانا ترکیتو پیجنی او انسان ذاتو پیجنی خلق الانسان من علم اقرا ورتو کل اکرم دا دوی علمونه دا عزت ذریعه او دا انسان دا کرامت ذریعه یو خپل مولا پی جنتل خپل رب خپل خالق خپل مالک خپل بادشاہ پی جنتل جداو پی جنتشی د قرآن کریم د نزول نامه کې خلق او الله نه پیژندل عربي نه پیژندل عربي نه پیژندل د خالق تر هدا د رازق تر هدا پیژندل شپیدار کوم کې رزق ور کوم کې سرځي تر هدا پیژندل خوچه کم معرفت دا رب پکارو کم پی جنگلوی پکاروان نو آن پی جنگلوی نو اکڑی نو قرآن دا علم ربت دا رب سر راوش او ریسم سر راوش کدا آری اوسی دا علم بی که او سڑے پری آزائی پوئیگی فمیسو پوئیگی پا منطق و فلسفه پوئیگی پا ترکیبون و پسیغو باندی پوئیگی او پا طب و جراحات باندی پوئیگی خو اللہ نبی جنی ندیس کلی بی جنی لی مانه رومی وی کوئی در صرف صرف کردی عمر عزیز را در صرف صرف کردی عمر عزیز را در نه و مر و گشتی نشناسی خدای را بلای ایمون رزا کل ارس بیوال ترکیبون رزا کل ریاضی رزا کل میس رزا کل الجبر رزا کل ادارنگی ساینس رزا کل فیزیک کمیسی رزا کل در ناوه ماهوه گشتی نشناختی خدای را خلال اونو پیجندو اصل علم معرفت دا اللہ چه سنه اللہ و پیجنی دا ولنه علمو دا انسان چه دا علم ربط دا انسان سند رب سر راشی اقراب اسم رب بک پل ربو پیجانا آزویم چه انسان خپل حیثیت پیژني چه زه دنیا ته سره راغلی یم او زما عزت په څه کې و وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه الله رب العزت انسان دل پیدا کړو چې دا الله رب العزت حکم ومني ځای کی اواز چې ګندنو خور کی او امن حافظ کی دا الله حکم منلو لا دا الله رب العزت حکم دا غینا حافظ کولو لا دکل انسان راغلو چې خپل حیثیت انسان وبېدلی چه کل انسان دا دو علم او بیجنی نو طول اتیاری با ختم شی یو خپل رب او بیجنی آدویم خپل حیثیت او بیجنی دا دو اهم علومو چه کل انسان رب او بیجندو مالک او بیجندو بادشاہ او بیجندو آزان او بیجندو چه در آقا غلامیم و در امسیز انسان لپکار دی چه در خپل مالک سرا خپل مولا سرا تعلق جور کی او اگر ازا کی و اگر ازا کی گی پا عبادت باندی پا عبادت باندی نو علم شرعی داو الله پیژنه ځان پیژنه او اوس د الله د رضا کېدو طریقې نو علم شریعت ته هر انسان محتاج دی چې انسان ځان ته وایي نو هغه علم د شریعت ته محتاج دی اوس به دی خپل مولا خپل رب او خپل مالک به رضا کړي اغه بر رضا کوي فاویل طریقې پکار وي اغه پاکل باندې نه کېدل اخر به مايا سزا واري امامت نه وي اخر به مايا سزا واري امامت نه وي رهبر و ځوان تخمين د ظفره کار حيات اکل سره دومره سرمایه نشته چاگه پاک اللہ سیزونا معلوم کی انسان پاک اللہ معلوم کی چرمو پی جنی لگا فکر هر کس بقدر حمتی ہوست دار سڑی فکر لقبل اراده مطابقی بس سوک جکندنو چاہی اما دیتا ربوئی او چاہی او ستا ربوئی چاہ بس ستا ربوئی زګا هغه پاکل الله معلومه راغی غلط شو باغی کې باغی کې غلط شو نو پاکل سره د الله رب العزت معرفت کامل نشي کولای ډیر عقل ډیر معرفت سره بس هغه داږي چې العالم حادث العالم مهدس بجميع ازائه مهدس وكل مهدس فله مهدس فللعالم مهدس بس دمرا في جنبش دي چل عالم نفاره وصانه بكار دي داغه كامل معرفت داغه رضا قول طريقه اغنش ازا قوله فدي جده شريعت علم تا محتاجو علم تا محتاجو نو دا اهم سیزو انسان تا دا علم دار الانتیازو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا دا لئے فضلو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وکان فضل الله علیک عظیما ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اللہ رب العزت تاسو علم درکو وعلم الانسان ما لم يعلم دا انبیاء و صفت اغای پا علمو کو اغا دا علمو دا نور و نوم دنیاوی دا الانسان دا سرولت تا پارو شده جوان پا آسان تیر کی اور چکم اصل مقصد دے پا اغا پا آسان باندے حاصل کی اغا پا آسان حاصل کی شکل انسان دا ویل چه زمان چه شریعت علم او دا غا انسانیت دا کم علم را لیگل دا اللہ دیتا ضرورت نشته دا انسان سرکشی وا کلا ان الانسان لایتغا ار را آستر را زانی چه دا اقرأنا مستغنیو گنو ان انسان تو آغیشو چه ده اقرأت نیزان مستغری و گنو چه ده انسانیت لکمیل امراغلو ده ده نیزان مستغری و گنو ده انسان چه کمدن و تواغی و سرکش اسو و زمان نور تاجت نشتا خدا مستغری گنل دو قسموی یو اعتقادی وی او یو عملی وی یو داوی چه ده زرن یو سره داووی چه زمان ده پیغمبر علم تا او چه کم ده اسمان ده علم راغله دیتا زمانی ضرورت نیشتا دینا قرآن پی استقبار تعبیر کرده پی استقبار بانده چه زان اوچه دی صحبه ده پیغمبر نا چون بده من لیلم را کری افشرم واحدن نتبیو اینا ازل فی ظلال و صور فقالو انؤمنو لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون فاستکبرو فی الارض و کانو قوما عالین فقالو انؤمنو لبشرین مثلنا وقوموهما لنا عابدون ذال معتبرو غنو ومن بوضا زمنو ما انت الا بشر مثلنا تو زمن بشان بني آدمي تاكي سجلو نو بلکل ذال مستغنیو غنو او دسرن اي داغ اسماني علمنا او شریعت چه اللہ کمرالی گلو داغین انکارو کو ای مون د ضرورت دې خبرو نشتا دا استغنای استفادیو نشتا مونږ دا استغنای اعتقادی دوی مدالا استغنای عملی چه عملی تو سر زن ده شریعت نا پورا اگرنی پا خلی باندان نوی چه را اینی زمان شریعت تاجب نشته آزم و زمولا منما اذبو دای په سروانی غما په خپل نوی خو په عمل باندې مستقل نه غیله د ذکر ټیم ور کوي نه باغې باندې عمل کوي او نه د غیله تنفیذ او د نافذ کولو کوشش کوي دا استغنای عملی ده دا استغناء عملی دا چه کما خبر پسنو کیوی نا آغا پا عمل کارا کیگی عمل لزرہ ترجمانی نو ٹک دارے خدا ہوئی چه دا اللہ منم پیغمبر منم شریعت منم خود ازدکون و ٹیم ورسر نشتا چه گنی دار شریعت علم زدکی نا عمل تیم ورسر نشتا چه دیبان عملو کی او دا نافذول و محنت نکری چه رضی چه کندن و تنفیزو کی داغی مقابل کی نور سرالی پا نور سزدکی هم پا نور سبان عملو کی او نور سخانو کی دا استغناء عملی دا دا موزروان داون ضرری و چه ده ده کمدنو قرآن منی و تیمولانو ورکی نا اللہ پیغمبر و شریعت منی آمان پیدکی دارنگی نا اللہ رب و لیزت شریعت آ پیغمبر منی اولاغی لنا فیضاولو ناغی چه کمدنو محنت نکی دا علم شریعت دا انسان امتیازیو نو دا دی بانی دا دی مبارکی زیمواری دی زیمواری او دا علماء او دا بل عوام او دا او بل دا حاکمان و مسلمانان و افساران او دا دا اسلامی بادشاہ د مسلمانانو د بادشاہ ذمہواری دا ده چې هغه د دې شریعت د علم لپاره مرکزونه مدرسې جوړې کړي دا هغه د لپاره د کتابونو بندوبست وکړي د عالمانو بندوبست وکړي دا هغه د تنخواګانو د وظایفو ذمہواری دا د مسلمانانو حاکمانو ده او دا آغا علمانو نا دای زمواری دا چه دا آغا علمانو نا چنزده کی مسئلی دی نزده کی او پا آغا طریقه بانی قانون نافذ کی پا آغا طریقه بادشاییو کی دا دا حاکمانو زمواری دا دا علماو زمواری دا دا چه دا دا شریعت علم اغا بیان کی وی خی خلق کتا خلق کتا او خوی خاص کر حاکمانو تا دا غی زیموارا اخکارا کی هر یو افسر تا دا غی زیموارا اخکارا کی زیموارا اخکارا کی او کامل طریقی سرا داغی بیانو کی دا اللہ دا رضا دا پارا دا مزدوره دا پارانا لا اسألوکم علی اجرا داغی علم خوراول بیانول هر طبقی درسول دا لعلمانو زی مواری دا ناوامو زی مواری دا اریو دا غی دا حیثیت مطابق دا زنی بایی اغا با ذکر کولی شی نوجوانان بایی نا اغا با دا علم طالبان شی شاگری ازدر کی او دا سلسله دا تعلیم و تعلم روانه بی نا اغای دا طول شریعت زدر کی دا فرد کفایه وار زنه رزان مطابق علم زکی چه ده موقعی مناسب زمان سی زی مواری ده کور که زمان سی زی مواری ده باہر می سی زی مواری ده آغا جه کمدنو زکی آغا زکی آغا زنه زی مواری ده خدمتی چالا الله د مال وسور کړی نو هغه د علماء او د طلباء خدمت وکړي علماء او طلباء خدمت وکړي اوس حاکمان او بادشاهان خپل ذمہواری د علم باره کې نه ادا کوي نو د عوامو ذمہواری ډبلیږي بیا د عوامو ذمہواری زیاتیږي چې هغه د مدارسو قیام هم وکړي مدارس هم جوړ کړي او دا د شریعت د علم دا خوړیږي او روان وي نو اصل علم چې و نو هغه داو اصل علم داو چې باغې د انسان انسانیتو د انسان انسانیتو او انسان باغې باندې کمال درسېده او خپل ذمواري په سر درسوله نو د ژوند هره طبقه د انسانانو هره طبقه اغه دې ته محتاج ده او دې نه مستغنی او مارانه ده که هر طبقه وي د انسانانو که هغه بادشاهان وي که ډاکتران وي که وزیران وي که ګورنران وي که پولیسان وي که پوجیان وي که هغه انجینیران وي که هغه لکچراران وي که هغه سټوډنټان وي نو هر طبقه د ژوند هغه دې ته محتاج ده دې شریعت علم ته محتاج ده ډاکتران که ډاکتر په کلي کې یو وي نو برتېر دی خو مسلمانان پکې سل په سل په کار دي نو دا یو د هر انسان ضرورت دی او ډاکتري ډاکتري زده کول د هر انسان ضرورت نه دی هر انسان ضرورت نه دی او د شریعت علم زده کول د هر انسان ضرورت دی دا قرآن کریم نزان خبرول دا د هر انسان ضرورت دی د دې وجه نه قرآن او حدیث د دې فضائل ډېر ویلي د علم فضائل د تعلیم او د تعلم فضائل اغه ډیر زیات ویلی دا د دې لپاره چې زمونږه شوق دې طرف بیدار وي او مونږه دې طرف ته متوجه یو دینی دار زمونږ انساني ذمہواری و ذمہواری بیانولو لا فضایلو ته ضرورت نشته ځکه زمونږ انسانیت بغیر د دې نشته نه چه دا علم نوی نزمان انسانیت نیشتر خوالله دیر مهربان بادشاه دی دیر مهربان بادشاه دی زیمواری ادا کهو داغه پا راکریشیوی بدن داغه پا راکریشیوی مال خپل زیمواری خپل فرد ادا کهو بیار علم ثواب را کهی بیار علم ثواب را کهی بیا روم د دنیا خیرون را کری او دا آخرت خیرون را کری دا اصل علمو او دا دا هر طبقی ضرورتو منگل زکول هم پکار دی نسی موارای پتیت او دا رنگی دا خپل مقصد پنیت دا غیر زکول هم منگل پکار دی صحیح طریقې سره زده کول پکار دي چې څنګه دې زده کول او حق دی او بیا چې کمنو صحیح طریقې سره چې کوم الله را لګلې او کوم پیغمبر را وړلې نو د الله رب العزت د امانت په تور باندې دا غیر رسول دا زموږ ذمہواری ده الله رب العزت فضل و احسان وکړ پاغ ذمہواری باب کې موږ راځم کو کې نو ورو چې موږ قران کریم واړو او ترجمه یې وکړو چې موږ غوښنه خبر شو چې الله رب العزت کوم ذات دی او زمون حیثیت سره او زمون ذمہواری سره دا الله رب العزت من او پیجند نو بیا زمون ذمہواری سم جوړیږي چې موږ هغه ذمہواری سره ادا کړو او سر دا ورسو رسول نشو خوکم از کم مهنتو کو خدمتو کو چه اقبل وش مطابق چه کمدنو کارو کو نو وقت لگوی لگم نیاش نیمتی می آئی کم یوه تلارا یوه تلارا کنا یوه رد تی بده خیر فرزوشو لارا لارا ایوه اگر ختمی دوشی بلا بکمیانس که بلا راشی مرکز که ختمی اغه په ګراشي نو درې دلارې او زمون قسمت دازي چې اکثر رجب دوه نفتی شوی ناغانو سالوک شی نو چاپیس شپاگیسوی شرا زیدار چی تولی هم رج نگو چه گنتی ساب کی یاسو گنتی درسی یاسو گنتی درسی اغام جا سالوکوی تراغ وقت نتراغ وقت پوری خلق نارتی تکیم ناستی کارا چه ایساب یو که نو درس کمی او درس نیلاور تیم پرانزی بیام زیادی چونیز گیوٹے کے اٹھ گیوٹے جن درس کے نو درے میں سا درس شو دو گیوٹے پوزول شو سولا گیوٹے بیا جودا شو اول خواد گیوٹے جب قسمت پوری شو جنی رضی نی خوچے کہنے پارتے با نو رضی کمی دی رضی دو وجنا یو چه کم دنو دا پابندائی لحاظ پکار دے کدی که دی کمدنی او سڑے ہوئی چلگا پورے گا نمبر پا گدا چلو کولا گا مغبر نو شوالو نو یو پا گتاو آلستا ما پا گم لارا نو یو خبر ادادا چلگا منگا پورا توجو کرو انشاءاللہ و رحمان اللہ و فردو کی چلگا اللہ مدد شامل حالی آزمون طلبی و اللہ و بلیلو وقت برکت واشی یو خبر ادا دا چې د وخت پابندي هغه چې کمنو پکار دا لږه راځي چې په ځان له سخت ته ورته لکه لږه راځي سره سخت ته راوړې چې ټول کال له ګران ټول کال له ځي ګران دی خو لکه لږه راځي ته راوړې شي چې لږه راځي مونږ دا اورېدو هم پابندي وکړو او دا تکرار هم پابندی وکو خدان سر او سر او سیک کئی داغیم پابندی وکو انشاءاللہ و رحمان چاللہ و خیر منتنسیب کی نو یو زمون دا محنت نبا غیر با اومیشی زکا ورکون که اللہ لے خدا محنت دا بندہ احتیاجی کارا کولی زمان بلے خبر پورنشو لکا جرا محنت بندہ گئی گنا لکه تاسو راتلل شو کې ناشتل شو مهنت شو نو دا ته الله ته په زبان حال دا ښکارا کوي چې الله دې ستاسو نعمت ته محتاج دی نو دا سره د باندې خپل احتیاج ښکارا کوي مشره کوي دا رنګ چې کمنو ذکر او اذکار کوي نو صرف الله ته دا ښکارا کوي چې زما ستاسو جنت خوښته نور ورکړي الله په خپل رحمت باندې اجرا بنده قرآن تا کینی پا بنده سرا کل پا عدب سرا قرآن سرا لیکی و لیو تکراری کئی او دیر ورد زیرت کئی نو دی اللہ تراک کارکی دی زمان بوری باشی خواختی او سرا کون که تیل اتا خدا می خواختی نو چه سمره و بنده احتیاج دیر کارک نو دمره بی اللہ دیر ورکی اللہ می دیر ورکی و یو دارا دوی مدائی چه گرنی ملگری بکی میلمانون دیری بل بکی آوان ملگری دیری دا طلبائی کرم دا دی مدرسی چیوی اتباری خدا مدرسی چیوی نداری دا طلبائی کرم خل پوری دیتا بکی زن پرده نکتاری خوچرا کم آوان برون راجلی بی کم سکول ملگری بی کم کالیج ملگری بی ممتون یو شیر وش من تو قرآن لگل تراغلی رفائی کیا آگا ملگرین دیر راغلی و دی طلبائی کرام برونو تدا درخواستے چتا شد آگی آوان برونو هر قسم اکرام برنکی کنوئے کی دکا آغستا و سلطولو پر شریک اپن مانی دی کپاہر سکی مطاسو آغی مقدم ہوگا زکر آغی دین لگی رزی ستاسو طول رزی طول وقت مدرسا کی او دا آغی دا پر کندن کیا شنیما را جدلتا پر مانا را دو گی وکو دا سکول ملگری نی که دا کالج دی که اصی آوان رونه نی که مشارات دی که کشارات دی کاغت کندنو دا هر طبقه سر تعلق لگی من طول مسلمانات رونه یو او من طول دی شریعت تا محتاج یو او دی قرآن تا من محتاج یو دا طلبه کرام ملگری دا غیلت دی خیال ساتی تا دا ورکولو که هم پا بسترو که هم پا دوڑای که هم پا بیت الخلاجانو که هم پا ارس که دی کمدنو تاسو رب اللہ دا دی وجر درکی او بند پا دی که علماء کرام دی لگ دی دی دیر دی زنی بچه کوس مانوی چه پاسی مپاسی بیان دا بیان مپاسی خواه دی کمدنو ستاسو نا پا علم کی زمن نم پا علم کی دیر دی خدا دا آگئی و شوقی چه زر آرجم میاشتی زمن فارغی نو قرآن نو بگیو تیرا وارو تکرار بکیوشی آغا واروی رتول تو لبائی کرام تا درخواست دی چه دا علمائی کرام ملگرو خط اکرامو دی چه کم ملگر مخ کی کینی عالم آغا لگر تعلیم زیاور کی خب خوش آلائی چه مخ کی کینی تو کم خپل تا عالم ملگر پا خپل تا بید رستو کینی آغا سا مسئلہ نشتا خوط آغا مخ کی کیناستوی رادوی مطالبان تک تا زیادن نیولی دی خو لکتاسو محربانیو کئی آغیل تکندنو زاور کوئی دا مستاسو لاغیل سرائیو دا غیل اکرام با مستاسو مددین تکندنو ملگیل خیالو ساتی زاورنوی کمریوی پاگیل جو نم اکرام ملگرو لزاور کئی ما کوئی میاشنی ملا دا تکندنو دا شانتی بتیری گی دا سی امیر سے چیرے آغا زمن دره مدرسه زور امیر سه حیات امیر سه و ایزاز شتر بکن باہر دی کتن ندی دا ایزاز امیر سه ده او آن حکود که حیات امیر سه گلار ده دایی تکم دنو دا ایو حیات امیر سه دیو کابرگان ده انوازا باشیم جو دارا پورا دنکن حرابل سوابه ده مده کلیوال ده